राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 12 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो सत्संग की बातें हैं उनमें एक बात होगी आप ठीक समझ लो ठीक कर लो तो सब बात ठीक हो जाए। जैसे कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि तो अपने को ये दूसरी सब बात छोड़कर एक बात पकड़ ले कम भगवान का अंश है भगवान भगवान के प्यारे पुत्र हैं आप आरती स्वीकार कर लो हम भगवान के प्यारे पुत्र हैं हम प्यारे पुत्र हैं भगवान के प्यारी पुत्री सब मम प्रिय सब मम बुझाए भगवान कहा है सब मम प्रिय सब मम बुझाए मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे लगते हैं तो हम प्यारे पुत्र पुत्री हैं सब सब सब सब मम प्रिय सब मम बुझाए सब सब सब प्यारे पुत्र प्यारे पुत्र पुत्र पुत्री नहीं प्यारे पुत्र पुत्री है भगवान का लाड है हमारे प्यारा प्यार प्यार है बार बार हम प्यारे पुत्र हैं ये बात स्वीकार कर ले क्या बाधा लगे सीधी साधी बात है हम प्यारे पुत्र हैं भगवान के हम प्यारे पुत्र हैं हमारे प्यारे हैं भगवान परम पिता है हम भगवान के अंश हैं भगवान हमारे हैं हमारे प्यारे लग रहे हैं एक एक निगरख है एक एक निगरख नहीं कि हम और किसी के नहीं है और कोई हमारा नहीं है इसी बात निगरख और कोई हमारा नहीं है और हम किसी के नहीं है इस बात पर ख्याल रखो भगवान ने केवल पुत्र है पुत्री है और किसी का हम नहीं है कोई हमारा नहीं है सच्ची बात है सब समय में भगवान हमारे साथ रहते हैं नरक में जावे तो स्वर्ग में जावे तो मृत्यु लोक में जावे तो भगवान सब सर्वशिष्टाम निर्दिष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भगवान के सब हृदय में भगवान रहते हैं तो भगवान हमारे साथ रहते हैं हम भगवान के प्यारे पुत्र हैं और भगवान हमारे हृदय में रहते हैं हृदय में ही भगवान है तो मैं अपने ही में पाया अपने प्रभु को अपने ही में पाया अपने ही में पाया मैं भगवान को तो हम सब हृदय में रहते हैं तो प्रभु हमारे में है और हम प्रभु में है प्रभु हमारे हैं हम प्रभु के हैं एक बात ख्याल और भी हम नहीं है और कोई हमारा नहीं है बस इतनी बात ख्याल हाँ बात ख्याल रखनी और कोई हमारा नहीं है हम और किसी के नहीं है खास भगवान के एक बात पक्की पक्की पक्की एकदम कोई हमारा नहीं हम किसी के नहीं है सेवा करने के सब हमारे सेवा करने के लिए सभी हमारे हैं पर हमारे लिए कोई हमारा नहीं सेवा सबके करेंगे पर हमारा किसी नहीं करेंगे वे हमारा निहाल कर देंगे ये हमारे कृपा करेंगे ये करेंगे ये नहीं सेवा सभी करो सेवा के लिए सब हमारे कीट पतंग आदि हो कुत्ता और गधा के हो सेवा सब करें सेवा सब करें पर अपने ईश्वर की किसी से इच्छा देखने कि ये हमें निहाल करेंगे कुछ दे देंगे सहायता करेंगे ऐसी नहीं ऐसे हृदय में पक्का प्रसाद कर ले तो भगवान हमारे राम भगवान के और कोई हमारा नहीं, हम और किसी के नहीं। केवल इतनी बात साधन विशेष, हम और किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं। जैसे कोई हमारा नहीं है तो कोई वस्तु भी हमारी नहीं है, वस्तु भी हमारी नहीं है। काम लेते हैं ये वस्तु में क्या है, ये सामान्य चीज है। जैसे पंडाल है तो किसी व्यक्ति का नहीं है, सब काम में लो, सब बैठो, सत्संग करो, पंखा चलाओ, हवा ले, बत्ती चलाओ, सब काम करो, पर मालिक मत बनो, मालिक मत बनो। ऐसे सब चीज है, ये संसार की है, सामान्य है, सबके लिए। धन इकट्ठा कर लीजिए, धन मेरा नहीं, इकट्ठा हो जाए तो जहां जिसकी जरूरत समझे उतनी उसके। जैसे तुम पेट भर रोटी खा लेते हो, ऐसे अन्न पर पास है, दूसरा भी आ जाओ तो रोटी देती। प्रसिद्ध प्रसिद्ध नहीं करने का हमको ऐसा उदार है, यूं नहीं करें, कोई आ जा तो रोटी खा लो भैया, कपड़ा हो तो कपड़ा पहन लो, जैसा कपड़ा हम पहनते हैं तुम भी पहन लो, आधे सब दे दो, सब कैसे दे दे, सब की चीजें अकेले कर दे दे, अकेले हम भी नहीं रखते। ये बात कहने के लिए, करने की है, हमारा पास हमारे है तो हम रखेंगे, पर हम काम में देवे ऐसे सब काम आवे, जो आ जाए भूखा आ जाए रोटी खिला दो, पैसा आए जल बजा दो, नंगा दीजिए कपड़ा दे दो, ज्यादा लगे तो उसको दे दो, अपनी शक्ति के अनुसार। शक्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमने भी दूसरों दे दी थी, हमारे पास है नहीं तो कोई बात नहीं। जगात लगती है माल पर, माल ने जगा दिया तो ये दान पुण्य करना है कोई बड़ी चीज नहीं है, ये जगह जगात है। आप ज्यादा देंगे तो जगात लगेगी भाई, ज्यादा माल लाते हो जगात लगेगी, और पास में नहीं रखे तो हमारे पर लागू ही नहीं होती। हमारा दो कौश दे भाई, रोटी वालो तुम भी खा लो, हम भी खा लें, आदि आदि वालो इतनी है, आदि तुम माल आदि वाले शरीर दे, शरीर में देंगे, शरीर देंगे, हम भूखे रह गए पति आई तुम भी ले लो, पति आई हम भी ले लें, ये तो सामान्य सब की है, सब चीजें सामान्य है। जन्म जाए जाए काम रहे हो, मर जाए छोड़ के चल जाए, तो अगर सामान्य चीज है सब की, जन्म जाए तो अगर चीज हो गई, मर जाए तो अगर छोड़नी पड़े, जो आ जाए नया वही लगो अपने काम समझो, ऐसे रखो सब चीजों को मालिक मत बनो। घुमास्ते बड़ा घुमास्ता मालिक का काम करेंगे, काम धंधा करेंगे, मालिक के घर में रहेंगे, मालिक का काम करेंगे, और मालिक की सेवा करेंगे, और मालिक का प्रसाद पाएंगे, और चीजों का जो दूसरों की सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान है हमारे मालिक, हमारे प्रभु के हैं, सब ये प्रभु के हैं। दूसरी बढ़िया बात है, प्रभु है, प्रभु प्रभु सब प्रभु है, प्रभु साथ प्रेम रखो और सेवा करेंगे, सोगी वो पद सुना नहीं, विष्णु जाए विष्णु मार मारिया, अब भगवान पूजन है जोर से मारे कष्ट गए, भक्त तोड़ दिया, कवच तोड़ दिया, लगान कर दिए, हाथों में छोटे छोटे बाण मारे, लगाम पकड़ना मुश्किल गया। पूजा करते हैं, पूजा ये ठाकुर जी की पूजा है, ये वही ध्यान करते हैं, मृत्यु समय में भीष्म ध्यान करते हैं, मेरे मानव शरीर का कवच टूट गया है, लोग लोन हो गए, वे भगवान हमारी रक्षा करे, जैसे फूल चढ़ाकर, चंद्र चढ़ाकर, माला पहनाकर भगवान का ध्यान करे, ऐसे बाण लगाकर पूजा करे, युद्ध महज पूजा बनाए, युद्ध का नायक हो तो आप जाओगे। अर्जुन भगवान अर्जुन हो गए थे, अरे क्या कर रहा है, इतने बाण मारे है तो रक्षा नहीं रहा, सारते गई घोड़ों की रक्षा करना रथी का काम है, तेरा काम है ये, देख मैंने कितने बाण मारे है, मेरे लौज मार कर दिया, अरे खुश हो रहे, नाराज नहीं हुए, पूजा में नाराज हो रहे वह चक्कर ले दौड़ा विष्णु के पधारा, पधारो महाराज पधारो पधारो, मेरे को रथ से गिरा दो, आज मैं त्रिलोकी में पूज्य हो गया भगवान, दो बार दौड़ दो बार, एक बार सबको लेकर दो, सबको लेकर तो मारो महाराज माज नहीं, ये बात है। तो इस तरह से पूजा करे, जैसा रूप डालोगे सही पूजा, वैसे ही पुष्प डालो, ऐसे सब भगवान है, और हमारा कोई नहीं है, हमारे प्रभु है, प्रभु भगवान हमारे ईश्वर है। अंग्रेजों में हो मैं भाई भाई का दृष्टान तुम बड़ा मत समझते, भाई समझो सबको, अरे भाई ने हमारे इष्ट देव समझे, इष्ट देव हमारा हमारा इष्ट देव का, हमारे इष्ट देव है सभी, छोरे तो इष्ट देव है, कुत्ता आ जाए भिंद रसोई में डंडा मारेंगे, बाहर रोटी लाएंगे, बाहर में यहां तक आगे नहीं, कैसे हमारी ये बात है, भगवान है हमारे, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, प्रभु लाड़ने बेटा बेटे हैं, हम भगवान के भगवान हमारे, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, हमारे प्रभु है प्रभु, दूसरी बात सब हमारे प्रभु है, साक्षात प्रभु बने, एक हूँ मऊषा मैं एक ही बहुत हूँ, तो एक ही बहुत हो गए, वो एक ही बहुत है, बहुत हो तो एक ही है, वो एक ही है। मार्कंडेय पुराण में आते हैं ये पांच पति है, पांच एक एक एक ही पांच थे, उसका वर्णन आता है पांच पति पांच पांच रूप थे, एक थे, ऐसा आता है। तो इस वास्ते हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु अनेक रूप हो जाते तो हमारे प्रभु, अरे एक हो जाते हमारे प्रभु है, कोई पोशाक दूसरी पहले तो हमारे में गुजरते हैं, कोई पांच बन गए, पांच बन ठीक है, हमारे शरीर बन गए, अनुगंत्री बन गए, हमारे भगवान कैसे, भगवान ही मनुष्य बन गए, भगवान ही पशु बन गए, भगवान ही पक्षी बन गए, भगवान ही जलचर बन गए, भगवान ही थलचर बन गए, और आकाश में नवसर भी भगवान है, हमारे भगवान ही उड़ते हैं, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु के रूप है, हमारे प्रभु हमारे हैं, बस हम प्रभु के हैं, हमारे प्रभु है, सब देखेंगे प्रभु को नाम है, प्रभु के अपना प्रभु के दर्द नहीं बैठा है हमें, इस वाले प्रभु के हम है, प्रभु के सब भाई सब प्रभु के मेरे सहित सब प्रभु के सब प्रभु ही है, प्रभु के पहली बार दूसरी बार सब प्रभु है, तीसरी बार सब ही नहीं, अंत में एक ही रहेंगे, अंत में एक ही जाएगी, फिर वासुदेव सर्व नहीं, वासुदेव ही है सर्व, सर्व है ही नहीं, सर्व है ही नहीं, सर्व मिट करके एक ही रह गए भगवान, एक ही उसे पूजन करेंगे, एक ही रह गए, पहले एक ही थे बीच में अनेक हो गए, अनेक बीच एक हो गए, जैसे आपको सपना आता है, सपने में कितना भी बढ़ गए, 80 वर्ष का है आदमी, 5 वर्ष की गाय, 5 दिन का बछड़ा एक साथ पैदा हुआ, 80 वर्ष का पूर्ण एक साथ ही पैदा हुआ था, एक साथ एक साथ ही सुमन एक साथ पैदा हुआ 80 वर्ष का आदमी। गाय 5 वर्ष की, 5 दिन का बछड़ा साथी पैदा हुआ 80 वर्ष का साथ ही पैदा हुआ है। कभी हुआ कड़ा पहले हुआ ऐसे सब लोग कई स्त्री रूप से, कई पुरुष रूप से, कई कुत्ता रूप से, कई गद्दा रूप से, कई सूर रूप से, कई ऊंट रूप से, ऐसे अलग अलग रूप है भगवान के, अलग अलग मूर्ति है। इस बार सबको पूजन करना सीखे ब्राह्मण आए तो वो तो पूजाओ, गाय भैंस आ जाए तो घास घास दो, और पूजा वही है, वे भोजन वही करते हैं, ब्राह्मणों को घास दो गए भगवान देव पवित बनाओ, अब बना दो हमारा बना दो हमारा बना दे आज आप बनाओ आप पाओ आज जैसा देव वैसे पूजा जिस जिस रूप में हो सब पवन पूजने हमारे प्रभु हमारे हमारे प्रभु ने रूप दान किए सब इतने रूप दिए हमारे प्रभु ने इतने रूप दिए अनेक रूपों में हमारे प्रभु हमारे पूजा अलग अलग हो गई आदर अलग अलग हुआ वह भी ध्यान नहीं है हे हमारे परमात्मा हमारे हमारे प्रभु है जल सर थल सर नब सर जरायुज श्वेतज अंडज उद्भिज सब हमारे प्रभु हमारे प्रभु है। साप रूप से मंड रूप से हमारे प्रभु है, सिंह रूप से हमारे प्रभु है, भालू बंदर रूप से हमारे प्रभु अनेक रूप धारण करे हमारे प्रभु बहु रूप है। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोरुबाहुये सहस्र नामने पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्र नाम नहीं बोलता है हजार नाम है हजार रूप है हजार तरह के सहस्र मूर्त नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्ति नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्ति अनंत है भगवान का जरा मूर्तियां है नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्ति सहस्र बाधा शिरो रूपा हुए सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाईने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते ऐसे भगवान करते वाह भगवान वाह क्या क्या उदाहरण किए देख देख राजी हो देख देख देख भगवान कैसे रूप उदाहरण किए कैसे रूप बढ़ गए भगवान आप बढ़ गए आप हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु अनेक रूप से प्रकट हुए अनेक रूप से प्रकट हुए हमारे प्रभु है खूब प्रसन्न है हरदम क्यों प्रभु है प्रभु की लीला है शेर जी ने कहते थे ये देखे तो सब भगवान का स्वरूप और इन्हें चेष्टा से लीला जो चेष्टा वो सब लीला है कोई लड़ाई करे है कोई जन्मया है कोई मरा है कोई सीढ़ी होता है कोई जो नामकरण हुआ है कोई जो ब्याह होने वाले कोई जो सगाई हो रही है कोई गीत गाजी है कोई गाड़ा गाँव है कोई गीना है हमारे प्रभु के प्रभु की लीला है लीला है प्रभु की लीला है। लीला देख देर कृष्ण भगवान की लीला। कोई मर गया वह सीटी सीटी मुठा में, कोई मार गया है, ये लीला है। मृदा गुजरा रहे लीला हुई, गंगा जी मां स्नान करे चलो भाई, मृदा जला रहा है गंगा स्नान, ये लीला है भगवान की लीला है। गंगा स्नान करे लीला है, कोई बारवा करे, कोई याद कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण जीम रहे हैं, प्रभु की लीला। वाह प्रभु वाह, क्या लीला करे वाह, भोजन करे तरह तरह लीला हो रही लीला। सिंह है जो पशुओं का लीला लीला है लीला, प्रभु प्रभु लीला हो रही। कोई ज्ञान दे रहा है, कोई ज्ञान ले रहा है, कोई साधन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई भेड़ बकरी चरावे, कोई गाय चरावे, कोई भैंसा चरावे, लीला हमारे प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला है, सब हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं। खूब आनंद देख देख वाह, कैसे कैसे रूप धारण किए वाह प्रभु वाह, फिर वृक्ष खड़े एक दिन खड़े वर्षों एक खड़े है, कहीं पत्थर बने बैठे है तो वो बरसों बैठे हुए, वर्षा में शीत में घाम में हमारे प्रभु लीला है, हमारे प्रभु लीला हो रही, ये प्रभु लीला हो रही है। समझे अनेक रूप रूपाए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, नमोस्तु अनंताय नमोस्तु अनंताय, अनंत रूप है, अनंत रूप में लीला हो रही है। ये देखो सब प्रसन्न हो रहे, दसों दिशा में दसों दिशा में, पूर्व महल पश्चिम महल उत्तर महल दक्षिण महल ऊपर नीचे ईशान महल अग्नि महल नैरित महल वायु महल ऊपर दसों दिशा, हमारे प्रभु हमारे प्रभु है। क्या कर उदाहरण किए, हम पहचानते ही नहीं, कितना ही रूप है पता ही नहीं। इस भूमंडल पर 200 देश है, 200 देश है, देश देश न्याय नारी भाषा न्याय नारी रस्म रिवाज न्याय नारी बोली वाह प्रभु वाह, कैसे कैसे उदाहरण किए, हम तो समझ रहे नहीं। अनंत रूप अनंत अनंत अनंत अनंत अपार अपार अपार अपार असीम असीम असीम असीम अनंत अनंत अनंत अनंत, सब वो देख देख कर राजी हुए प्रसन्न हुए। वाह महाराज वाह, आप क्या भाषा बोलते हैं, भाषा सुने हम तुम समझते ही नहीं, अब दस नहीं भाषा बोले तब आचर श्रिया धोती पैरी भेजते धोती पैर श्रिया धोती पेरे नाम लगा नाम बोलो, भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है। कई तरह का कोई पगड़ी बांध रहे, कोई सफा सुन रहे, कोई नंगा ही बैठे है, भगवान है अनेक रूप है, कितना रूप धारण किया है अनेक रूप है, कोई जलचर है, कोई थाचर है, कोई नवचर है, कोई माँ बनी है वो बसूंगा हुआ है, कोई बड़े खिला हुआ है, कोई माँ बनी है, कोई कोई बेटा बना है, कोई गोदी में खेले है, कोई शिक्षा दी है, कोई पढ़ा हुआ है, कोई पढ़े है, लीला भगवान ही लीला है, सुबह लीला हो रही, भगवान ना खेल है, कैसा खेल है भगवान, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।